Bueno, bagabiz, bagatos, Zarata Gamarako bigarren saioekin, gaur deguz gonbida batzuk lagune die, eskerrak, Lier eta Pablo, Elorri Zotik, Sekertan die, vale? Bueno, lehenko eta behin gurot parkamen askatu ez dakit nire Instagrameko jarraitzai eize, vale, digondot, histori bat klikau itzen zendule eta ez dutxu nire eruten. Hori da nire eskakintasune Instagramen, semanas puto pakete bat, ontsa banabilik esten. Así que bueno, amendik aurrera zaituko nago sako beto iten. Bueno, lehenko eta ben, Pablo eta Lier, ongetorri, eskerrik asko, salzeo zer, abe futxetan dago mikroek. Bai, eskerrik asko. Eskerrik asko zuen. Vale, a ver, nundi zatozen, noiz nortzu zaiez egiten dozuen, bueno, nundi zatozen lehenengo, ez dakibenak nortzu zaien, guk badakigu, Asierrek ezagutzen zaituen, ipe bai. Bueno, baga Seker, Elorri Zotik gatoz, punkroka ite dugu, eta bueno, ez dakit, segi zau... Bueno, eta lagunak, gaz. Lagunak, bai. Bai, kualdiak gure, betikuek. Lehenengo lagunak eta gero ja Seker. Lehenengo lagun eta gero Seker, bueno, batxutan urteten dio beto langauzak, ez? Lagunek izeten lehenengo... Bueno, erabaki bat, izen zan bere gara izen, Sekerrein ginen eta... Eta holan mantentzia erabaki ginen. Lagun talde batetik hasi eta erabaki bat, talde bat egin nahi ginula. Zeia aurretik bagentu zen beste talde batzutatik eta elkartu ginen jakin da zeinekin egin gure guntaldia eta ze balorekin. Eta seguro zuen egin. Ez ki, ja deko zuen rekorrido bat, ez? Deko zuen rekorrido urte batzu badara zuen hor. Deko zuen tablaue, ez? Ozer? Ba, Seker moduen, o... Bai, Seker darue urte bai. Batzu, bia. Bost aur... urte ontsite guz, ez? Bai. Bost urte. Bai, eta pandemizan hasi ginen. Ah, bai, eh? Horraldien. Ah, bitu, nire nek izan. Bai. Eta aurretiko beste talderen baten ibili zinen, edo... Bai, zuen bueno. Lengo proiektu izen da, edo... Seker baino lehen ibakarrik aukio talde bat, txabola okumeak. Paul ekime bai, Paul da beste Sekerko beste... Bai, Paul. Gitarrista. Eta, hori bakarri, bueno, Lier auki dauz, geisha, Lier... Bueno, sasoi berdinen gu hasi ginen, guk hiru urteko aldia dekogu, eta hasi ginen bizontzisekin, oso gazte ginela, eta sasoi berdinen koinzidu ginen txabola kumeakekin. Bizontzis, guantale! Bai, bueno... Ez dizen den hor berzino bat Ramonezeko ezen azan, Eguena bizi paio. Temazo. Gogora txena, Bai, da orduan junta ginen lokaletan, hasi ginen ezagutzen, Paul sartu zan gero pisontziz barruen, gero itxi ginuan, eta... Pablo, zuen Elorri Zokoa ezabe bai? Bai. Ontxe Durango bizinaz, baina Elorri Zokoa. Boa, menudo desertor. Sapo. Elorri ote tienen que odiar. Pizka berez dutxe basai, Elorri Zokoa. Bueno. Lokalien bai, lokalien bai. Puto sapo. Que mítica. Bueno, itxiko dugu hori, nik ustot beste programa bat. Vale, eta bueno, gomidatu dutxu eta bat lagunez aielako. Bueno, ni soy Pablo, no te desagüen, soy el IR, por desgracia, bai. Baina, bueno, disco he presentado de sube hoy, ¿eh? Disco bastante potente, ¿va? Te van a hacer un vuelta batzuk emoten en Gaunetan. Gero, ingo de guberroar disco en nire sensasinuek, suen sensasinuek, ¿vale? Baina, a ver, ser datau disco barrixe, ser... Noiz urtengo da, urten daia, dau digitalien, fisikuen urtengo da... Bueno, bai, es disco, bueno, EP formatuan eta lau lau abesti. A ver, EP formatu hemen laburre, o sea, lau abesti deko, aurreko lanak be bai 5 abesti zeuko zen. Izetaz disco formatu moduen bat bakarraeko udala lehenengoa, 9 abesti zeuko zena. Eta gero ja izan die 5 abesti, gero single bat eta ointxe Oine atera berri daukogun hau laua bestikin. Eta bueno, ba, posik lau edo bostegun daruo kalien, eta bueno, ba, posik ilusinua itxen dau beti olako lamate publiketia, ez? Nundekogu entzuteko? Zer plataformetan edo eskeido zue edo... Ba, erabakia itxen da, bueno, pizkat digitalien eitxia bai. Dana... Bai, principios digitalien, bai. Bai, gaur egun hori ja diskuek erostien, igual oin LP así da pizca nuevo bicho, ya está que su funciona un codaver, el coleccionismo askenian. Bueno, horia. Eukin ginen unas muetara checo fisikuen eta bueno, ondino bai gainen dau. Ez dugu deskartetan eta datxia vinilo formatuen, txikixen, saspikuen. Baina, bueno, horrek badaukos gastu batzuk pixka gure eskuetatik juten dienak eta bueno, izango zan apostu bat diru asko galtzeko. Ja, bai, batzutan... Kapritxo, mamu. Nik gure atzinaz, nik guztot, gure bat duzu ez ekarriko duaz, de Wilson seko dizkarteko guz, zuen terretako beste. Así que va. Ni va eco, no, con la firma una eco, ayuda. Con tu sorte que igual vale con la virgen, vete con usted. Eta, Pablo, le han desado su punroca y yendo suela, punroca hor, bakarrik, es el diñot. Es ahí usted tan horti, que de batzutan ves de toque batzu que monten do chesu, ves bueno. Estilo batzu, ves... Vale, tengo disco a tarea guiñun, bueno, jungi, bueno, vai, Lorenzo en sartu guiñenien, es a los oscun Aitor Adiñok, bueno, esan ginen, hau da punk rock, ez ez oskun. Bueno, más rock punk, eh? Aitor Ariño grande. Aitor Ariño. Gorantziak emendik. Berakin grado gendun, kriston tipu, eh? Tori, sartu dago kun barrura, eh? Hostia, rock punk, ba. Igual punk rock inbiogu, es? Urrengo diskoak ya da más punk rock. Da más punk rock, vale. Da más punk rock, es? Bueno, jarraituko guberba dita, baina guri dutze batzu, eh? Ipiñeko dugu askenengo diskoko lehengo abesti bat, eta ber segiritza jatzuen. Nik gero botako nire osnarketak, atzo, bueno, egunetan egon itzela pentsetan, nahiko gustau jatzen hasten da hori diskue, lau abesti, baina lehenengo abesti zedeko uste dut nik, bestiek, bestirurek ez tekien zeo zer. Aber zuentzat zer iruditza jatzen. Emon egurre, hasier. Bueno, nire lehenengo deskribapena una bestien esena izango zan directo en tu cara. Es? Abotxak niretzako abestienetan diko kriston protagonismo, eh? Eta da igual diskoko abesti punk izena, es? Igual kaineruena, gero nik, bueno, jarrentuko gero horrean atzuten disko eta holan, baina nik esango neuke gero urrengo abestizetan bueltetan zaie pixkat lengo sustraietara edo lan. Ez dakizan ikusten duzu ezuk, edo nirik guztetate pio eta bezi zeideko kriston zuzeneku eta moletan dago. Bueno, isa tema hoe jeruskutan, o sea, disco hau dau sortuta lau referentzia klarukin, ez? Eta beste hau izan zan oso fan gara Rancizena. Eta nahi ginunen Rancid 2000 dala disko bat pizkat hardcorekin eta punkakin rozetan dauen disko bat estilo horretan eta apurtzen da oin arte indogunakin guk. Bai, ni betzu. Orduen hasiera bat bai izan nahiko potentia, bajua dauko kriston presentzia eta holan eta ritmo aldetik ba bizkorra da, guretako bizkorra da indogunerako oin arte. Eta orduen da como bueno, goiez danakin, ez? Bai, bai. Hasiko dugu EPA danakin. Eta hori zan intentsinua. O sea, bai, bai, intentsinua zan apurtxia. Ba, lortu dozu ez. Zeba, ni, kendu ostezu galdera bat, ez dekot material asko, orduen kortate un poco. Vale, vale. Kendu ostezu. Zeba, hor junaz esaten, sartu binintzen hor esan dutenakin, influentziak, ez? Eta hor, nik klaro ikusten dut, bai, ezagutzen zaitut pizkat, eta igual, badakit, por qué pie cojea se atena moduan, yeah, ¿es? Eta influentzia klaro bat hor, lengua berzi zen Rancidekin da. Gero aurrera egingo dugu berroa beste influentzia klaro batzuk nik ikusten duazenak, igual ez dotar zertetan. Baina bai, hori abesti zen, pizka eta purtu ino zue aurrekuekin, ¿es? Eta hori zan asmua, ¿eh? Osea, basikamente asmua hori zan, eta gero letra aldetik be bai oso kritikoa da, eta... itz gutxitan esaten dugu garena, ez? Punk rockerrak, euskaldunak eta okerrak. Eta horre itzen dugu kritika bat, itz hoiekin bagarrik, itzen dugu kritika bat del kopon. Eta, bueno, edo nire irakurketa hori da. Eta gero ja sakontzen basara letran, ba, ikusten da, zelan itzen da, euskaren aldeko aldarri bat, euskal eszenaren aldeko aldarri bat, ez dut esango... Zer ez da faltsukeria bagoitza gaitzen da nahi da bena. Baina, bai, euskal musika gile moduan, aldarri bat eitzen da euskaran erabilera eitzeko komposaketan. Vale, osnarketa sakona, hor. Bueno, sakona ez, eskeda ikusten dana, hor. Bai, a ber, sakona dinot, osa... baina maigainien dagoena eguneko tasunien, eta ni behola ikusten dut. Bueno, jarraitzen pizkat aurrera, lehen esan duzuen, lehen Aitorrariñokin grabatzen duen. Bai, horreko bi lanak. Horreko bi lanak. Eta hau nun grabatu zuen, zeba, diskuen bertan be ikusten da, ez, ba, beste grabazio mota bat dala. Nik hori somatzen dutela, behintzat, igual erratuten hau. Ez, baina igual sonido atletik be beste bueltatxo bat emondo zuela edo. Bai, hori grabatu dugu bide lokalien, dana. O sea, do yourself. Do yourself. Total. Totalmente. Va, sorionak, ¿eh? Sorionak, ¿eh? Benetan, dao super hondo, tío. Lier teknikari moduen. O sea, Lier da hor el capo, azkenien. Laguntza, Lier, laguntzarik, hor Mondraldetik. Es. Nik hain dut grabaketa, bueno, mikrofonia eta guztia, o... Ta gauza bat guztetan satana asko, eta... Igertzen da. Eta ze aukera hobia zure taldia grabetia baino, ez? Igertzen da, ez un pesau, a que si, Pablo? Ke ba? Ba, gainera... Obetu da. Grabazinu ahi die... O sea, disfruta dugu pila. Ba, pila. Porque izen da, como, bueno, espada urtete maengo dugu gero berriro. Bai, que eukindo zu, kriston demora... Hori da, demora izen da. Demora guztize, egize da, bargatu. Igual, estudio baten zauzen nien. Ordaindu dozu nien diru bat, claro. Deko supresiño hori igual, hostia, deko usordue pagaute, eta hori horrek influentzia baldotzu asko, claro. Azkenengo, ez? Onera eta txarrera, eh? Bai, está claro. Zuke abestitxak erun aldozuz askozbe gutxeo preparauta, zuk zeu keiten bozu. Bai, eta... Orduan estu izora soies askozbe igual, edo ez. Askozbe landuta haue, edo, bai. Gure kasuen bai jundien landuta, baina ez ginulako nahi mareau. Baina. Gero dago jendien, igual, presiño pien ondo funtzionetan dauela, bebai. Bai. Baina, ni ikusten dut, ba, zuen atletik horro, igual, lasaitasun bat emona izen dut zuela horrek. Bai. Bueno, de hecho, maketak egin usen, maketak zeusen ja, inda, isa diskuen dauzen, abestisa diskuen dauzen moduen, Ola zeusen maketak, osea, letra, koruak, dana zeuen, ja inda. Bai, alatu hau igual, ze, biesaldi. Bai, eta, bai. Hori horretarako balio ise osku asko, esaldi batzuk kamisetako, matiz batzuk gain eta hori. Eta horren inguren letrak eta musikie batez be nork eruten da horren pisue, danon artin itxendo zue, ni badakizu bastante kompozitoa izarela lier. Igual, eske nik zuri Pablo ez dotzut ezaguten, eta igual bebai papel hori dekuzu eta nik ez totzu, ez dote imakietan. Gehien bat lier egiten dauz, bua, letrak lier egiten dauz, eta musika, bueno, ongo diskuen bai, bai parte hartu dugula askoz begei hau. Liarrik egual ateratzen dago gitarra ritmo bat, eta horrekin ditugu beste guztiza. Ja, hor, datorra atzetik gero, ja, letrie eta lan. Osea, dauz talde batzuk igual, lehenengo, igual letrie sartzen dauela, bueno, egiten dauela, eta gero horri musikie sartze dutzen. Nik beti ikusiot igual komplikaba hori, baina bakotxa igual konpotzena beste moduren baten edo... Hori sistemia bakoitza dauko, eria. Osea, niretako konposatzeko lekurik onena kotxien da, gidatzen duten nien. Eta eukitxe otorre melodia bat hartxot mobia graba behitxeot eta gero melodia horren ganien eitxot gitarrak eta gitarra horregia pasetan diet aldera edo pizka garatxo geixa betxien eta igual iten duzu eberroa jo, ba, gure guain berroa ez dakizeren buruz edo urteten diega, oseak, un poco sin más edo bitzek. Bai. Bueno, hori ez dugu asko pakta bolan, oza, uste dut hasieratik geneukala hildo bat zein izango esan gure mezua, eta bai egia dala, lehenengo diskua igual gehiago izan zala personala. Personala zurie. Niri, bai, ze bueno, praktikamente pandemizan hainan diskoa zua. Oza, hainan zen bateria programauta, gero lan derri pasau, ze, klaro, zuk imagino pandemian ondino talia zala existitzen. Yeah. Orduen, nik egin egin disko bat, eta esan dutxan Lander, dekua zonek tema, gure zuze egin zuk bateriak, eta Landerrek, ja, modifikau zan baterisa bere modura, Pablo Berdina, sartu zan, osea, izen zan gauzat... Ba, oso dinamikue, urte zala bakarrik. Behar eskua izen zan, osea, bagenekien bakoitza zetara seko zen ba lana gaitik, edo interese gaitik ologezea, baina, bueno, ba, dano nahi izen ginen egon elkarrekin, eta horti tiratu hagu. Orduen bai, lehenengo diskoa izan zan personalagoa, segeixa guenean nik lanketa osua, bai letra aldetik, de hecho letren tonuen bebai ikusten da askoz be personala bai biela. Eta gero, ja, EPEa eta lagin unien, EPE horia, horia beste hildo bat hartu zeban. Eta oin, lokalien hasi ginu zen tema batzuk, gitarrekin eta bajuakin, danon artien. Eta gero ja hori etxera eruen, grabau, dodeko eta melodia mobilien, ipini, entzun... Ni bai ikusiotena da, aurreko diskuetatik ona, como igual zure dinot musikan munduen, musikan inguruen, zure personalidadi epizkat, zuri elier, igual zuri ezagutzen zaitxutelako, como que diskonetan afinka guin da epizkat, como que ya zure estilue zehazten juen zarela, edo ba, igual... Igual entzuten zen un aurreko diskak eta igual goratzen dotzu X eta oinguen bai ikusi dut como joe hau bai zara gehi zau zu ez dakit. Bueno, ni ez, kasu honetan seker, ze justo tema hau da indoguna, oza, tema hau, EPE hau da indoguna gehiago komunien. Bai, bueno, gurote zan zu, sekerren identitati epizkat como afinkatu inda, bai. Bai, ez dakit, usteot tiene el paje, güey. Aldatzen zue bialdu a la mierda. Es bueno, disco horian, usteot ja igerten diela, nun dijun bidiesen, disco horia apurtzen da, bai aurreko... Bai, totalmente, bai. Bai. Laburtxue da, baina niri guztetan zeata, osea, pio bat ze oso bariagoa da, eta ikutzen doguz musika batzuk, igual... Osa, bueno, musika batzuk, ez, jarraitzen dugu hildo berdinen, ez da berrikuntza bat, baina bai igual, sartzen dugu gauza poperua bat mezklauta punk rockakin, beste batzuk harina. Detaituek, hor detaituek. Abestixak minututa hogeikuak, ez hori izen dala pizkat guretako, como, venga, hau nahi dugu, hein. Eta ja honetan, bai igual, bai egisa definidu dala gehiago hori. Vale, ba, ondo irutzen badatzue, jarraituko dugu entzuten, esadoten alen, diskue aurrera doien egin, pizkat, estilu, ez estilu, man, igual mantentzen da, baina, pizkat, ez, zuen hasieratara juten dala, Así que así es, primero es un bigarren a ver si se temazo hori. Sauriak. Bueno, serio y te da tu, temazo, Asier. Bai, dausu de micro zabalik, Asier. Es, venga, esan zehozer, Asier. Venga. A ver, ematen dago estela Asier dala unente, aquí. Bueno, tema, sonera, bueno, amen ikusten dugu, ya, hor aldaketa bat, nik izabaten alen, ya igual, es más seker. Hau da, Asier? Ahi, barrena. Aurrengo da. Vale. Es paloko dugu. Salta baina. Vale. Parkatu entzuliok. Parkatu. Hilo musika. es que go toca disco, niños de ordenador. es ba gona sin esaten, es? Piskat hemen ja bueltetan saie piskat seker ezagutzen genduenari, es? Edo ni iruditzen jate piskat. Dale, lengua bestian oso diferente, da, edo ez. Bai, oso. Eta ni bai korazten duzte aurreko diskuetare. Bai. Venga, Pablo, dale, bai. Que este va a secar el micro. Es que letra aquí tiene os liarrek, tío. Baina, es gabi berbeta bakarrik letre, musicalmente, bai. Musicalmente, bai. A ver, igual, leme, lehen esan duguna, hau ranfiza refintxiza zeukola, hau igual deko gaia, hau nire iritxiz, Bouncing Souls. Bouncing, bai. Bai. Hori bukaeri egin dugun, hor volumena bajatzen hori. Eso es muy bouncing. Muy bueno, bouncing, es que asmoa hori. Asmoa hori hoxe. O sea, de hecho... Ba clavado, zu. Da un momentu bat, deiten bozu paroia dauen leku, Baju eta baterixa garri hau zen, no? Deiten bozu, he. Hor da un pequeño... Da Bouncing Souls. Un pequeño cortatu, esaten dugu moduen, eh? Bueno, da Bouncing Souls, bai, total. O sea... Eta... normalmente abestiak egiten dugu zen jentiak, idazten dugu zenien abestien izenak lehenengo aldiz, ez dugu zipintzen letrak, letren referentzisak, sino taldien referentzisak, ez? Eta nik uste teni musikari dano egiten dugula. Osa, egiten bai, bai. Bota abesti bat deukola ez dakit. Barrelionen antxa, ipintxe oso titulua. Barrelion. Bai, pasaiate, bai. Eta hemen ipintxe gino, Bouncing Souls. Bai, adibidez, Toñok, zuk esakuten dozu, de Wilson sekin ez dugu, baina inbeste, baina bera esaten saben, Disorder sekin, saben ipintzen izenak influentzia, baina igual, deitxe hotxen abesti bateri, Torpedo, beste bateri, eta gero, usteo, Disorder seko lehenengo bigarren diskuen, ipini zabidezan abestien izenak estudizuen bertan. Ja, bai, eta bai, bai, hori joten dugunok eiten dugu. Bai, eiten dugu. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, eta hor deko abesti hori deko bastante bouncing hor, hori koruek, atzetik, bai, bueno, gitarra luzie. Eta letria bera be bai, eh? Osa, letria bera esaten dau, da, berez maitasuna abesti bat, da. Eta bouncing soulsen letra asko eta asko, maitasunen inguruen. Maitasunen inguruen, bie. Orduen, usteot, lortu dugula hori, ez? Bizkat. Total, nahi ginuzen referentzisa horiek bilatxia, eta... Bai, bai. Hori gazan minutuen hor, lehenko influentzia moduen, ez bakarrik musikalmente. Maitasun kantak baino ez ezik, bai, hasieran gehiago kritiko hau esan, eta hon ja, estiloaz aparte, bai, maitasun aldera jungara. Orduen, pizkat, beste palo bat txuk, bebai, dauzikutzen, no? Que niri hori guztetan jate, ez? Ez izetik igual, igual disko bat hartze dote nien, si te estás cagando todo el disco en tu puta madre 17 veces, ba igual... Espertzen da, azkenean. Niri, bai, niri personalmente, bai, bai. Nero igual ez dakin hori altze gustago asalko. Baina niri horre... nasketa horri, baloretan dut, da horri gerten dut, claramente. Es que... Hori bai da gauza bat eginula berba aspaldi baten, letren inguruen, talde barruen, eta ezin leike enfokau... Osa, nik gure bat esan nazela antifasista, esango nazela antifasista. Baina be bai aldo teina besti bat doiena maitasunan inguruen, edo... Eta ez dote ingo disko oso bat laguntasunan inguruen. Ulertxe oso? Bai, bai. Ez bata ez besti, al 100%. Egin aldot gurotena. Bai, bai, bai. Orduen... Eitxiarren gauza bat, maitasuna ilotutakua, no dejas de ser beste bat, ez? Edo, bueno, oza, Bai, bai, bai. Ez da gizelan asaldu, baina. Bai, bai, ez, egin dozulako perba abesti bat, moletan dutxule, maitasune inguruen, ez, no dejas de ser X. Bai, bai. Menos punk rocker, o menos hardcore, o menos... Hori, da, eta altrebes, bai. Eta hori, bai, bai, bai. Eta, bueno, ni gaitik beste bat entzungo dugu, zeba, onja beste evoluzio bat ikusten dut nik irugarren abestian. Beste, diskue da, bat ematik alko zau esan, eh? Igual da nire ausalketa personala. Que ba de más a menos, baina niretxako ez. Niretxako, bai, sartzen zake superindartu lehenko abestizekin, baina gero hori hildue jarraitzen duzue beste modu batera. Onda bat ikendo. Onda bat ikendo. Vale, orduen, jarraitzen badugu irugarrera bestiakin. Eixa. Asi da, bezen. Onda bat Bueno, bueno, temazo, beba ya, bueno. Nire txat, temazo. Le lenguas aparte, igual, hau da gehien guzti datena, eh? Bueno. Álvaro, a ver. Álvaro. Pablo, Margato. Cosas del directo, chaval. Álvaro. Bueno, amén, será esta cámara. San Álvaro, tío. Es Pablo, a ver. Bota. Va, igertzen dago, se tenia chula, cañeruak, ¿es? Bai. Eta egon gara komentetan, ez? Nik horri gertzen duaz, bueno, a ver, esango dut, galdetu dutxet musiki pini baino lehen, para no meter la pata, vale? Baina hor beste abotz batzuk entzuten die, be bai, ez? Dauz koro bastante potentia deko zabestionek. Bai. Doie bi abotzetara. Kenduta sati bat, dauela sartuta radiofonikua moduen niria bakarrik. Bestia besten dau alaiak nektarrekuak, dala, bueno, Durangaldeko talde bat, Gaztia ontsa zidiena, de hecho, publiko dabie diskoa atxo. Lehenengo diskoa atxo publiko dabie. Bueno, badeko gur, berze karrezketa bat. Basako ez teso gero kontaktue. Eta, bueno, nahi ginen pizkat, Elorrioko lagunekin eta holan kontau disko honetan. Eta... Ba, berak abestuan sati hori. Bueno, sati hori, goiez... Dau jende gehiago baina hor, ez? Dueto, goiez. Bueno, agotxak bestela koruak Pablo eta biso gehiago dugu. Álvaro. O sea... Pablo aka Álvaro. O sea, Pablo, Susana, holako bateria bat que iten dotxuk danetik. Abestu, jo, melodia bat atara. O sea, un pequeño prodigio edo... Es que va, bajo eta justo. O sea... Baina, bueno, bai, nahi izen ginen inguruko lagunak gonbidatu eta eukindogu zain bako labarazino eta danak izen die lokalekuak eta, bueno, lagun artian egin dugu. Uste, oteko zulea permiso izateko nortzu dian, eh? Ez da pasetan ezer. Edo ez? Bai. Lehenengo teman egon zan Txaber, fitoskin sekua. Gero alaia... Jugarrenia. Hori da, buru bete zerrautz. Eta Xagu eta Trompi laugarrenean. Azkenengo abestia. Bueno, takoruak egin zabien. Bueno, gero grupal batzuk egin zabien. Hor bigarrenean, bai. Baina, bueno. Trompi gazindu berroa berretorten dan, bere taldiekin. Uda. Udakin. Bestien egon ginen amaraunen. Por cierto, ese guapo dao. Así que... Egurre Spotify. Spotify dao. Bai. Bestien entzuten en Spotify. Bai. Hori, gonitzen berbaiten da, hor beste tenemos otro filo nahi. Joder, kaldia ideko zuez nahi beste. Deko ta jendie ya, deko ta jendie. Eta baino okupaua, Pablo. Ontxe goi ez horretara. Da, eskerrik asko lider, seba bestien, gaur berez, grabau ginen beste saio bat. Sexiño esan nabena bestien... Spoiler alert. Bestien egin genuen magazinien, esan aben, egin bela zure bizitako diskak, saiue, bebai honen barruen, eta jauzillaten, ez dut esango nor, eta ez dut esango zer ipiniko genuen, eta justo zugaz junta hori ditzen amaraunen, eta eskerrik asko etorti arren, benetan, zebagunaren beste zore grabau, eta usteot, enseguida, igual beste talde batekin egon gozalea gombidote, bebai, baina bueno, geren godo guberro hartaz. agendari buruz, ja... Horretan sartu behin nintzen, eta kontzertu datari badeko zuen, nun aldotxugu ikusi, noiz gozatuko dugu zuen direktuaz, da nun, eta... Ba, untxe deko deliokin tur txiki bat, aztenga Elorrioxon, martxoak amala, eta gero, no agoiez... Gero Etxarri. Etxarri, eta Larrabetxu... Eta horeretan, bai, joten dugu, eta bueno, dauz hor kontzertu batzu. Bueno, hoy manejetan dotela pizkat Instagram, etiketauko dutxuet eta horre gauzak. Linka ipiniko zu? Linka. Zaiatu konaz. Bestela deitu, Pablo. Álvaro, hori. Álvaro, ¿qué dice? Bai. Hola, ni gara. Sopita que eskatzen, tío. Puto kaki, pesao. Guapísimo. Orduen, deko hori turtxik izet, eta Elorri zan martxoak amala duzen zue, Etxarri noiz. Ogita bat. Martxoak amala. Bai, lau azte buru jarraian. Zuzer. La nahi chimiko, zu, ez da? Esion, momentuz. A tope da. Esion, esion, ez dela, si... Hemen ez da irabazten ezer. Zuko ez zelo lako gure, ez da zen disko fizikuen, macho? Osa, hor dira zinunetarako asko, si... Fizikuen galdu. Disko fiziku orde de atxukaru hau irabazi desuna baino. Bai, bai, bai, bai. Bueno, nireko galdera bat horre agonaz saiatzen luiarren topetan eta lan, baina segure dago esan seker. Ba, ez da unai esan, eser. Ah, eser. Vale. Luiar, puto luiar, macho. Baina, ez que... Hori asunto. Pindik inun seker, sin más. Guztetan jate, izen potentia. Eta gero interneten biatzen zein nahi dau, holandeses, seguro. Ah, bai, bai, bai, bai, bai. Hostia. Bai, bai. Eta gero inginun trola bat, asmatu ginula sala... euskera sarrien erabiltzen zala lurra lantzeko herramienta bat eta jendia sinistin ze bat ostia guapo da brutal bai bai bai jendia sinistin ze bat eta egin zen barre batzuk horren arira bere garaian bai bai bueno, ba, justo, gusta ya te hori lurra lantzeko gainera improvisa egin un 100% eta bueno, barre batxu gaiteko balio ize, osko. Vale, beste gauzatxo bat, indegune berba egin lehen. Horre, distribuzinu egin, tendotxula Tropical Riot Records. Nortzu dier, zetan agundu txuen... Ba, hau izen da lehenengo lana, eh? Oin arte, oza, jarretzen da bizeten autoeko iztutako lan bat, baina distribuzinu digitala egin euroke lagundu eskue. Euroke katalana egin, eh? Zure beste taldeko kide bat, da, ez? Bai, Garratxeko bajista, Mark, eta beste Mark bat. Osa, Katalunia dau bete eta Mark izenaz eta holan. Justo die bi Mark. Amen Juan moduen, ez? Eta... Edo Álvaro. Álvaro. Ondo, bai, eta ese bez, ba... Dabiz esku bat botetan guri horretan, eta egia eskertzen dela bastante. Ze gu gauzen eszenan dala nahiko pobria, ez da bolan... Zaren ikusten duzu eszena gorko eszena? Bestien eusetot kaskakin egin dule berro horneta oneri buruz. Bueno, ni oin hau nahiko posik, personalmente, ze bagauz talde batzuk dekogun zenak... Adibidez, jarkorrien badau movimentu bat, ez? Eta holan post-punk, punk, movimentu horretan bebai badau. Baina punk rock melodikoa baitzen dugun artien ez dau eszena bat, komo tal. Ni behi falta modeltzen dut, eh? Eta egia da, ontsen abiela ikusten, ma, juntau garela, Uda, Delio, Seker, oza, badauela Soser... Naizta izan txikisa, baina da politxa. Eta onarte bai igual ez dugu eukin hori, ez? Eta hau da ziklikua, orduen, bueno, egunen baten igual izango da berriro, ba, punk rock, eta mundu guztizak nahiko da bintalde bat punk rock. Gu bizi zen gendun igual epoka bat, amenduran galdien. Lehen bai. Bai, ez? Egun zara pizka, torre, pilpillen, azeuro, kontxertu, ba, bueno, beti zozari ikusteko... Bai, guk hori influentzia egin dugu, eta nik bebai horri identifiketan az bebai, ba, segaitik ez, gazti zarenen, gazti hau ez zarenien, gazti sentitzen az hondi, no? Ba, ez, ba, igual, motibetan dutzula loko talde bat itie, eta holan, da, ja, gaur egun, ba, bai, ba, ez dau, bebai, hor sartu jaku hor tartien, ez dutela esaten txartu dauenik, baina, ba, gehiago jende, gehiago pintxa horien dauela, regetoie, edo... tekno, bebai... Que nire dute date, bueno, dana ondo, eh? Xa, azkenean, musiki eikie bada, ondo dute date. Uh-huh. Es? Aldiatxu guztau gehiago edo gutxiago, baina, ostia, jode, gauzak egin inbide, es? Eta, zu dinosune igual dala ziklikua, haue, baina ziklikue izeteko, zure moduko jendie, zure moduko jendie, eta zure moduko taldie, bebai, laguntzen dau hori ez guztiz lokartzen, es? Bai... Bai, eta gero bai eszena lehen Durangaldien bagenuken aukeria joteko herridanetan, asteburudanetan. Ja. Yeah. Eta gaur egun ez deko zu, ez da euneko 15 lehen sana. Osea, oine... Ate asko hobi dozu, zer? Ate asko hobi dozu, eta... Eta ojo, cuidado. Osea, porque igual leitxo zu kontzertu bat hemen isorretan, eta... Etorri aliatxu gentia, edo ez. Lehen yeah. Baseuen movimentua, oin... Ja. Yeah. Es que onche Durangon nun jotxe dozu. Bai, bai, bai. Estoko zu lekurik. Bueno, oin hasi da igual, betxu, rugbizen bestien armarri joan. Bai, bai. Baina, bai, bai, beste lan nun jotzen dozu. Es que urte, eta urte pio baten egon da nahiko hilda. Eta, de hecho, konsiderauko neue, oin beba hilda goela hilda. Aspektu hori escena. Escena. Escena moduen. Escena moduen, bai. Bueno, ba hau esiltzeko eta musikaz gozatzen jarraiteko bukatuko dugu zuen diskuekin, vale? Así que aziertxo, egurre, laugarren eta azkenengo abestiari. Bizitza luzegia, edo saiue luzegia sabiz darotxu egiten, edo ondo. Sí, es que va, ondo. Bueno, ya enseguida goiz amaitzen, vale? Bueno, egon gara berbetan, ez? Hemen zuek, bueltetan zarela pizkat, antiguo seker, esan dagune. urte beteko. Digo, seker, oin dala, bi urte, urte bete, bai. Baina, bai, igual egitxe da, ez? Bueno, musikalmente, bai da, geia gurean beste gau bat, eta... Eta betiko biak altxai eta roi horretako tema. Osea, melodikamente, gitarrak eta... Jarraituko gupizkat ilduekin da, irugarrena ez dugu esan, baina... Influentzia honen laugarrena bestiana, klaru dekozue, edo... Irugarrena? Laugarrena. Laugarrena. Hauze, azkena. Bueno, honek bajua edeko oso descendent. Momentu oro dibujua gaiten eta... Vale. Eta ni eta gorre marketan dago, bai. Osea, baina bestela influentzia holan. Bueno, zuk esan, zuk Cook Sparrer. Ni di, esan dute hasierako punteo gaitik, oel. Baina... Ba, ez da, kit ez da izen, eh? Osea, justo ez da izen, eh? Baina... Izen alala. Bakoitzak ipentzen hau ere. Puto ignorante. Izen alala, osea... No, no te voy a decir que no, baina... Baina, bueno, bai, ez da, kit... Que jau... disko honetan destaketan dabe geixau bajuek. Gitarre baino. Bai, hor, bai, bai, bai. Orduen bajua idazten den txixen dabe bai oso indau nahiko hinkapie gure musikan. neizta eurok ez jakin. Kaixo. Desde ese milo ay. Etiqueta bingo chuet. Desde Instagram. Bueno, Len esto huesan eta Pablo que hemos botado este bronqui, horte egon garenien charleta, hirugarren abertizen influencia claro va de cueta. Esto huesan, cago en Dios. Sin influencia, Pablo. Esto da la claro, ¿es? Barrelillo, ¿no? Barrelillo. Total. Barrelillo. Ese disco, ahí ya te voy a pillar. Está aquí. Vale, bueno. Es que Barrelillo Betty te han dado más o menos. Vale. Da tal de. De cobre estilo, oso marcado. Fíjate, ni gustan. Vicuso Betty Barrelillo. Off Springer y Bebay. Fíjate. Beti, zuk esan dozunekin, eh? Beti, como ben estilo edo, como tabestizek askotan aletxuz iruditu pizka, como repetitibo, komila artien, oza, beti que... mantentzen dau, como ritmo bardinek, bai. Eta... Totalmente. Orden... Igual es gara infan of Springenak, gu. Es. Justo of Springenak es. Ra, osan zeku edi, eh? Bai, betes, eta bueno, epoka barriñeku esien, eta... Bai. Baina, barrelion, oza, ikusto susor gitarra eta zelando jesen, eta... Dana hoy octavauta, o sea, eta bizkat hori dugu. A ver, Lier, zer da octavauta, a ver, gure entzulien dago, zer da octavauta? Ba, flipada, ba, ze nik ez dakit espliketan, baina baki joten. A ver, hori da, ez dakit zueneko, a ver, kinkia baten, izten dozu soka bat. Tititi, solfeo. apunta al conservatorio, tío. Izten dozu soka bat, ez? Ez dozu joten soka bat, joten dozu urrengue. Soka bat libre, izen dozu, baina mutea itxen dozu. Izen dozu, idu traste, eta bi soka berau. Ez bi traste. Bi traste, da soka bat berau. Kinta da modena, bi traste da soka berau. Eta erdiko soka mutea itxen da, ez? Eta horrek emoten dotxe... Baina, bueno, gita bak bai dauz ahotxien, eta gai da... Bai, a ber. Ez da, gitarra. Abizite berua, gitarra de buruz. Baina, obviamente, guk ez dakigu solfeo. Eta ez dakigu, eta konturatuko zaien, ez dakigu le explique tamez. Así que pasoko gara aurrera, vamos a correr un tupido velo. Orduen eitzen dugu sorre gauza, guma patien. Hatxo gitarra, eta hain okta, bueno, baite, hatxo, ez dakit. Baina ez galdetu zer dan, ze bestela monteta guelako zurrun bilo. Buah, deko beste programa bat hor. Gure, ez jakintasunien, hor musikan buru norbaiten, da igual dator solfeako irakarzen bat, nos pega de tortas. Otiño, salantxak, a ver, se la diten dan bemol, se la diten dan mayor, menor, buah. Locura. Bueno, ya, juteko amaitzen, Lier, zu badaki baietz, enten noio zugaz. Baina, zu, Pablo, deko zu beste proiektu baten sartute zauz, edo... Que ba, esteko zure bizitza bakarre da seker... Seker a full. 100%. Que ba, seker a full. Seker a full, me parece muy bien. Gero, bestela, men, dekoten abeste nire horrien. A medias. Ega, deko zuz beste milen boste un proiektu. A ver, zertan sartute zauz, Lier. Seker eta garratz. Eta garratz. Ekarriko dugu una garratz? Ba, esango txiet. Ez dut ziren esan ondino, esan ostezun, baina... Bueno, tranqui, esan gotxe ni joko hori, eta joko encantau mikroen horrien ipintxeko. Igual justo joko ez dugu imitetan, ez? Mark Sala eta zu eta suerte. Que no, joko, gure txupillo bat eta konbidaute, saus, totalmente. Totalmente. Bueno, ba, beste barik, eskerrik asko. Oin, amaitu baino lehen, lehengo guro tipini, sekerren disko horiko abesti bat, a ber, etxeko txegu denbora, zierrei, sartzeko. Bai, se topa en bida, dauz hain beste disko gure diskografia, nada, nada, abesti, ojo. Gainera dien Luziak. Eta ningurot, zera guztetan jate, disko honetatik, niretzako, bigarren abestia zure berri izan nahi dut. Bai, hasi bueno, que... Hori zen zana singela. Hori da. Ni guzti datu, dasko. Oingo epien ez dau singelik. Txe ez da zertan egon bier. Ez da zertan egon, ez da obligazio bat singelik egote. Kien inventó los singles, tia? Los de la MTV. Eta besti batekin irabazten bizitza ya te dir. Zuk eta, bueno, hemen gauzen lauro beste. Ya, nun geratu dira roden borak. Esto guna jori, esto guna. Esto guna horretalako, esta. Baina bez ez duguna hil lan, eh? 50-50. Bueno, venga, basuen txatago sekerrera bestitzen guztatela pilo bat, eta gero ya bukutze guagurre, eta eskerrik asko horregotik gatik. Así que, ala. Txago torretan, gordeta, piztutako azugarrak itzalia, eta kantu hau zuretan. Gaur berriz izan gora beste juntze bat. Iak erraldoiari begira, eta begiak negar malko ez estalita. Zure berizan traidon, behar izan da ere zaitut inon diatun. Zaro aldotu intuenak alde egitu, takatuko gaitu. Bueno, espero guste te aute mazo y guste date bastante. Horregaitik aukeratu dut y como aquí mando yo, pues se pone el tema que ya tengo. Suerte, chaval. Así que, seker, eskerrik asko etortiarren, benetan, mi esker. Bueno, beste saio baten kontauko zer eskatu duten eta zer ez duten lortu. Baina, bueno, eskerrik asko benetan lider etortiarren. Mi esker, laguntze gatik aurrera ekarten. Eta, bueno, espero dugu bizerretzi, bueno, aste honetan ja igota egongo da, bale, zuentzat, seker, Zarata Gamarako bigarren zaiue. Así que, agur bat, gure bozuen norbait de saludau, publicidad diegein, lo que sea, bueno, a ver. Saludet agu, Islander eta Paul. Hori da. Ah, es que Islander eta Paul die, es que... taleko beste bikide. Tiena que torri, seker estia karrik bi. Como, a ver, si, usted se te gulea esan behin bez lausariela. Baina, bueno. Baina, berdi, na. Jodidu, en chule. Baina, gu badak igu. Berre, esango dugu barriro, kontzertuko fetxak, martxoak. Amalau, Elorrizon. Elorrizon, martxoak. Ogeita bat, Etxarri. Etxarri, urrengue. Martxoak hogeita beratxi, Larrabetxun. Larrabetxun. Uda, Delio. Uda eta Delio gaz. Bai. Vale. Sarrerak, nun salgai. Sarrerak dauz... Elorrixoko portalekun, Iruñako aintzinan, eta gaztetxietan. Gaztetxietan, bai. Vale. Bueno, badakizue, danok punk rock melodikue apoietan. Edo rock punk. Edo rock punk. Eta besteri barik, biniko etzegu guri guztetan jakun talde baten abesti bat, vale? The Rainbow, Two Tickets, eta beste barik, agur. Yeah. Agur. Agur. I got two tickets to the end of the